To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 5 stycznia, minęło południe. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Nie tylko w Polsce pogoda mocno daje w kość. Na niemieckim wybrzeżu Bałtyku doszło do podtopień. Zmiany na szczycie giełdy papierów wartościowych. Kandydatura Rafała Antczaka czeka już tylko na akceptację KNF-u. W serwisie Trójki najnowsze doniesienia naukowców na temat mieszkania przy ruchliwych ulicach. Zasypane drogi, korki, a na północy kraju tak zwana cofka. Polska walczy z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Kierowcy mają problemy nawet na autostradach. Na wniosek policji i Straży Pożarnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknęła autostradę A2 od węzła Emilia do Wartkowic w Łódzkiem. Powodem było kilka poważnych wypadków na tej trasie. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, obowiązuje 5 hydrologicznych ostrzeżeń trzeciego stopnia. Do tego jedno ostrzeżenie meteorologów przed silnym wiatrem w województwie pomorskim, kolejne przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na Podlasiu i lawinowa trójka w Tatrach. W Ustce woda opadła poniżej stanu alarmowego, ale nadal strażacy czuwają w porcie. Także Niemcom daje się we znaki trudna sytuacja pogodowa na wybrzeżu Bałtyku. Na tamtejszym wybrzeżu Bałtyku doszło do licznych podtopień. W innych regionach obficie pada śnieg. Z powodu silnego sztormu cofającego wodę do rzek i zatok podtopiona została Starówka w Lubece. Woda wyrządziła też szkody w Kilonii, Rostoku, Flensburgu czy Wismarze, gdzie zalane zostały niektóre ulice. Tak trudnej sytuacji na niemieckim wybrzeżu nie było od 10 lat. Minionej nocy poziom wody był miejscami wyższy od normalnego o prawie 2 metry. Z kolei na wschodzie i południu Niemiec występują utrudnienia po obfitych opadach śniegu. W regionie Górna Bawaria doszło w ciągu minionej doby do ponad 300 wypadków komunikacyjnych. Służby meteorologiczne ostrzegają, że także dziś będą występować trudne warunki drogowe. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A z powodu złej pogody nie można było korzystać z przejazdu granicznego przez Kołbaskowo. Teraz granica jest już otwarta. W serwisie Trójki teraz zmiany na szczycie giełdy papierów wartościowych. Szóstym prezesem w historii giełdy będzie ekonomista z ponad 20-letnim stażem Rafał Antczak, który pracował ostatnio w firmie doradczej Deloitte. Komentatorzy są dla niego łaskawi, ale wiadomo też, że przed przyszłym nowym prezesem duże wyzwanie. Polska giełda od dłuższego czasu przeżywa trudne chwile. Kandydatura Antczaka czeka teraz na akceptację Komisji Nadzoru Finansowego, mówi Jacek Barszewski z biura prasowego KNF-u. Komisja może oczywiście odmówić udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewnią prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu papierami wartościowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu. Wczoraj akcjonariusze GPW zdecydowali, że Rafał Antczak zastąpi na stanowisku dotychczasową prezes giełdy Małgorzatę Zalewską. Wyjątkowy dżentelmen, autorytet i patriota. Tak generała Janusza Brochwicz-Lewińskiego Gryfa wspomina prezes zarządu oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Agnieszka Bogucka. Żołnierz batalionu AK Parasol zmarł w domu, miał 96 lat. W powstaniu warszawskim m.in. dowodził legendarną obroną pałacyku Michla na Woli. Agnieszka Bogucka, która opiekowała się generałem, wspomina, że był niezwykłym człowiekiem. To był wielki nauczyciel. Miał wielki dar obcowania z ludźmi. Ta umiejętność obchodzenia się z ludźmi polegała na tym, że to był wysokiej klasy dżentelmen. To był człowiek niezwykle wyważony, ciepły. Człowiek, który szanował swojego rozmówcę, ktokolwiek nim był. Ja nie widziałam go, żeby się w kontakcie z kimkolwiek uniósł, nawet jeżeli ta osoba go zirytowała. Po II wojnie światowej Gryf był na emigracji w Wielkiej Brytanii. Ponieważ znał 5 języków, to Brytyjczycy od razu w nim rozpoznali świetny materiał do pracy wywiadowczej i robił to wiele lat. Niewiele o tym mówił, bo jak mówił, ciągle ciążyła na nim klauzula tajności, ale służył w Palestynie, służył w koloniach i wszędzie tam wykorzystywano jego niezwykły talent. Generał wrócił do Polski w lipcu 2002 roku. W serwisie Trójki teraz doniesienia naszego naukowego korespondenta. Jak się okazuje, ludzie, którzy mieszkają blisko ruchliwych ulic, częściej od innych chorują na demencję, sugerują kanadyjscy badacze. Specjalną publikację zamieszczoną przez medyczny tygodnik The Lancet analizował nasz korespondent naukowy. Nawet 11% przypadków demencji u ludzi mieszkających w odległości do 50 metrów od ruchliwej ulicy może być skutkiem obecności samochodów. Bezpośrednią przyczyną może być zarówno zanieczyszczone powietrze, jak i hałas. Takie wnioski płyną z badań prowadzonych na 2 milionach mieszkańców Kanady przez 11 lat. Niezależni eksperci mówią, że to dopiero wstępne dane, ale warte są one uwagi. Zeszłoroczne brytyjskie badania także wskazywały, że drobiny pyłu z zanieczyszczonego powietrza dostają się do ludzkiego mózgu i być może są szkodliwe. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Na kolejne zapraszam o 13. Od minus 12 stopni na Podlasiu do minus 7 w centrum, minus 2 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Poza tym chmury, przelotne opady śniegu i nadal silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Siema, tu Jurek Owsiak. To będzie niezwykły 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który rozkręcimy razem z Play. Nie może was zabraknąć. Pomóż orkiestrze też w internecie. Zobacz teledysk z udziałem znanych osób na playdlawoźb.pl i pomagaj. Im więcej z was obejrzy, tym więcej pieniędzy Play przekaże Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wchodźcie na playdlawoźb.pl, oglądajcie i pomagajcie. Play. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Panienka? Bogusław, po prostu. Teraz wszystko może być prostsze. Dlatego w T-Mobile jestem. Gwarancja super prostej oferty na kartę. Za 25 zł co 30 dni masz rozmowy i SMS-y do wszystkich bez limitu i 10 giga. Szczegóły na gwarancja.tmobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Do 9 stycznia prezydent Andrzej Duda ma czas na podpisanie ustawy Prawo Oświatowe. Wciąż nie wiadomo, co dalej z wielką reformą edukacji, która wprowadzi zasadnicze zmiany. Przede wszystkim likwidację gimnazjów i powrót do 8-letniej podstawówki, 4-letniego liceum, ewentualnie 5-letniego technikum. 16 grudnia ustawa trafiła do Pałacu Prezydenckiego, a minister edukacji Anna Zalewska liczyła na szybki podpis głowy państwa. Tymczasem akceptacja pana prezydenta nie jest taka oczywista. Nieoficjalnie mówi się i pisze, że przeciwniczką zmian jest pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, opowiadająca się za zawetowaniem ustawy. Andrzej Duda, przypomnijmy, nie podpisał już jednej ustawy o zgromadzeniach publicznych, która została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje ogólnopolski strajk generalny planowany na marzec. Związek oczekuje prezydenckiego weta i rozpisania referendum z pytaniem o całą reformę. Jeśli tak się nie stanie, Związek planuje zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum, a musi zebrać 500 000 tych podpisów. Odrzucenie takiego wniosku przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie jest oczywiście możliwe, ale kłopotliwe politycznie. Politycy tej partii całkiem niedawno oburzali się, kiedy koalicja PO-PSL odrzucała wniosek o referendum w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Dziś pytanie, czy ustawę Prawo Oświatowe pan prezydent powinien zawetować, a moim gościem jest Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność. Witam pana, panie przewodniczący, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Pana zdaniem prezydent powinien zawetować całą reformę edukacji? Gdyby miał pan doradzać, to zaproponowałby pan takie rozwiązanie? Myśmy od początku nie byli, że tak powiem, zdecydowani, czy to jest dobre, czy złe. Natomiast też nie mamy takich jakichś, powiedzmy, nacisków społecznych, jeśli chodzi o środowisko nauczycielskie, że reforma w oświacie nie jest potrzebna. Można mieć różne zastrzeżenia. Nasi związkowcy też mają bardzo duże obawy, zwłaszcza ci w samodzielnych gimnazjach. Mhm. Ale generalnie przypominam, że przez ostatnie 8 lat prawie 20 razy Solidarność była na ulicy, protestując przeciwko niszczeniu systemu edukacji. Teraz no, zrobiło się tak, że to gimnazja są tym oczkiem w głowie, a nikt nie mówi, że cały system został zniszczony. My też jako Solidarność nigdy nie mówiliśmy, że gimnazja źle pracują czy pracowały, ale niestety cały dorobek gimnazjów jest później całkowicie zaprzepaszczany w następnym etapie edukacyjnym. Także czyli z tego, co pan zasady, mówi, że edukację trzeba zreformować i to generalnie, to uważamy, że tak. Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że no, w tej chwili Solidarność nie ma takiego jednoznacznego, jasnego stanowiska, tak? Tak, tak. My cały czas jesteśmy w negocjacjach. Od momentu, kiedy ukazał się projekt, prawda? Ministerialny nawet. Jesteśmy w negocjacjach, cały czas rozmawiamy z rządem i robimy wszystko jako związek zawodowy, przynajmniej nie wdając się w wielką politykę, jak uchronić jak najwięcej naszych związkowców i miejsc pracy w oświacie. A no właśnie, to rozmów wynika, że takich zagrożeń nie ma, jak to medialnie się tutaj wszystko, no, że tak powiem, zdania są podzielone, demonizuje. I padają, jak pan wie, różne argumenty. W marcu prawdopodobnie, choć nie jest to jeszcze oczywiste, protest Ogólnopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego. Będzie to protest, cieszę się, że pan ten wątek podjął, bo będzie to protest również w obronie miejsc pracy. Związek szacuje, że reforma odbierze pracę grupie blisko 37 tysięcy nauczycieli. Zatem tak. Naturalne by było, że Solidarność, występująca przecież przede wszystkim w obronie miejsc pracy, do takiego protestu związku przyłącza się. No myśmy się już parokrotnie nawet kolegów pytali, skąd się wzięła taka cyfra, prawda? Bo wszędzie tam, gdzie którykolwiek samorząd powiedział, że będą masowe zwolnienia. Też dzisiaj zapytam, bo Sławomir Broniarz będzie moim gościem za kilkanaście minut. W każdym bądź razie nie wiemy skąd. To jest dla nas przynajmniej te kilkadziesiąt tysięcy zwolnionych nauczycieli, to jest subitologia, ponieważ wszędzie tam, gdzie samorządy stwierdziły, że będą masowe zwolnienia, czy to pracownicy ministerstwa, czyli my wspólnie pojechali, czy nawet sami jako związkowcy, i się wszędzie okazywało, że tych zwolnień nie będzie. Oczywiście dużo będzie zależeć od tak zwanej dobrej woli samorządów, które są, jak to się mówi, głównym, będą graczem w tej reformie, prawda, bo one będą i sieć szkół przygotowywać i sposób przesuwania, ale samorządy, panie przewodniczący, takiego zagrożenia nie ma, jak ale samorządy same z siebie takich etatów nie stworzą. No albo ci nauczyciele będą potrzebni, albo tak. Nie. No sprawa jest prosta tam na miejscu. Bardzo prosta. No jeżeli by brać pod uwagę konstans, jeśli chodzi o ilość dzieci, prawda, to praktycznie, tak jak ministerstwo twierdzi, pracy przybywa. Natomiast wiemy, że jest bardzo duży niż demograficzny, ale to już będzie niejako obok i on się trochę nałoży na tą reformę i tutaj rzeczywiście ruch będzie na pewno i jest zresztą od wielu lat. Tysiące nauczycieli traci pracę tam, nawet jak nie było reformy, prawda? Niektórzy... Także, że niż jest i to głęboki. Natomiast my licząc i przyglądając się dokładnie tej transformacji, prawda, tej reformie, rewolucji wręcz w oświacie, jeśli chodzi o liczbę etatów, to na pewno nie ubywa. Na pewno, zresztą mamy przykład z przedszkolami, miało być tak źle, sześciolatkami, przepraszam. Mieliśmy takie, miało być masowe zwolnienia też nauczycieli, a okazało się, że trzeba było parę tysięcy nauczycieli zatrudnić. Wiemy, i może że sześciolatki zostały wiemy, w przedszkolu. Wiemy, że obawy mają również rodzice, ponieważ dzieci w ramach całych klas będą przenoszone do innych budynków, na przykład do takich, gdzie nie ma już gimnazjów. Niektórzy uważają, że może warto, jeśli nie odrzucić, to na przykład przesunąć w czasie te planowane zmiany, chociażby z powodu braku nowych podręczników, które są potrzebne od września tego roku. Po co się tak spieszyć? No to znaczy, ja to tak przynajmniej oceniam, że no, jeżeli żadna reforma w Polsce nigdy rozpoczęta, nigdy nie została zakończona i nigdy nie oceniono ich skutków. I tak jest z tą ostatnią reformą ministra Handkego, prawda? Ona w międzyczasie została wręcz wykoślawiona. Dlatego myślę, że pośpiech tutaj jest taki po to, żeby partia, która przejęła władzę, chce w jakiś etap zakończyć reformy, żeby pokazać, że to miało jakiś sens, bo jeżeli w międzyczasie tej transformacji edukacyjnej nastąpi zmiana polityczna, to nie ma wątpliwości, że część z tej reformy zostanie od razu wykoślawiona i jak zwykle tradycyjnie zresztą w Polsce nastąpi zapewne tak, zmiana modelu edukacyjnego. A może dyskusja przy okazji na przykład referendum, o co postuluje związek, jest nam po prostu potrzebna. Tyle tylko, że zastanawiam się, czy z polskich dyskusji coś wynika, bo jedni należą dzisiaj do Tutsi, drudzy do Hutu i nawet przy merytorycznej dyskusji nikt nikogo nie przekona. Tak, no niestety jest to, że tak powiem, każdy w zaparte stoi na swoich stanowiskach i tutaj żadne merytoryczne i tak zwany postulat teraz, żeby podnieść to dyskusję o edukacji ponad podziałami, nie sprawił się od 25 lat. Myśmy też o to apelowali do poprzednich prezydentów, do poprzednich rządów, żeby stworzyć taki zespół, który by opracował. Nie ma szans żadnych, jest to tak bardzo upolityczniony temat, że nigdy nie dojdzie do prawdopodobnie w najbliższym czasie przynajmniej, nie dojdzie do takiego, że tak powiem, merytorycznej rozmowy, że poważnej. Mamy na celu tylko jeden cel, dobrą edukację i dobro dzieci. Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty Związku Zawodowego Solidarność, jest moim gościem 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy ustawę prawo oświatowe prezydent powinien zawetować? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 17 minut po południu. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet surrounds, so carry on. Pan Marek napisał przed chwilą, powinien zawetować, ponieważ reforma robiona jest za szybko i bez konsultacji. Potrzeba więcej czasu, więcej dyskusji. Natomiast na pewno nie dlatego, że nauczyciele stracą pracę. Szkoły są dla uczniów, a nie po to, by zapewniać pracę nauczycielom, konkluduje pan Marek. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. I od razu mówię, że jestem wielkim zwolennikiem likwidacji gimnazjum i przedłużenia podstawówki do 8 lat. Mhm. I o ile rozumiem, to wszystko miało wyglądać tak, że dzieciaki w podstawówkach zostaną razem do końca 8 klasy, będą w tej samej szkole z tymi samymi nauczycielami. Mhm. Jak ojciec kilkorka się podpisuje pod tym dwoma kończynami górnymi. Natomiast w naszej szkole już zapowiedziano, że będzie zupełnie odwrotnie, że klasy zostaną rozbite, że dzieciaki 7 klasa i 8 zostaną przeniesione do dwóch likwidowanych gimnazjów, że otrzymają nowych nauczycieli i to wszystko odbędzie się za zgodą rodziców albo pod przymusem, bo podobno takie są zapisy prawa oświatowego. Więc jeżeli to ma wyglądać zupełnie odwrotnie i ten negatywny skutek rozbicia klas, ustawiania się od nowa, nowych więzi społecznych, koleżeńskich, poznawań nauczycieli, jeżeli to ma nie zostać zachowane, to to jest bez sensu. Dodam jeszcze, że ten proces rozbijania klas i przenoszenia ich do innych szkół ma trwać w moim mieście około 3 lat, żeby wypełnić opustoszające gimnazja. Więc w tym wypadku, mówię, jestem zwolennikiem 8-latki, ale w tym wypadku apeluję do pana prezydenta, żeby to nieporozumienie zawetował. Pani Justyna komentuje, jestem przeciw, mam syna w pierwszej klasie gimnazjum, boję się o skumulowane roczniki, brak szans na dostanie się do dobrego liceum. Córka jest w klasie czwartej, chciała iść do plastycznego gimnazjum, nie będzie mogła. Podstawówka, masakra, pani dyrektor przyklejona do stołka, ta sama od 30 lat i nic nie da się zrobić. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, halo? Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu. Moje zdanie jest takie, jako przedstawiciela samorządu, który na co dzień ma dużo wspólnego ze światą, że w samorządach, w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, w małych samorządach w każdym razie na pewno dojdzie do dużej liczby zwolnień nauczycieli, a to z prostego względu. Patrząc nawet na dobro dziecka, w tej chwili w małych szkołach ze względu na nisz demograficzny, klasy liczą po 4, 5 lub 6 uczniów. W związku z tym zajęcia odbywają się jako zajęcia łączone. Ja nie wyobrażam sobie osobiście, żeby przez 8 lat zajęć łączonych dziecko, kiedy później pójdzie do szkoły średniej, miało te same szanse, które ma dziecko z szkoły większej, szkoły miejskiej. W związku z tym, nawet dbając o dobro dziecka, to te zajęcia łączone przez 8 lat dyskwalifikują jego dobry start. Pomysłem tutaj jest zbiorcza szkoła podstawowa, czyli po 3 latach nauki w szkole podstawowej dzieci trafiają do miasta, gdzie będzie jedna szkoła zbiorcza. Natomiast nie jest to rozwiązanie dobre ani dla dzieci, ani dla nauczycieli również, patrząc na etaty chociażby, bo te obecne 6-klasowe szkoły na terenach wiejskich staną się szkołami 3 lub 4-klasowymi. Do sprawy etatów, panie Tomaszu, powrócimy do tego wątku za chwilę. Pani Karolina komentuje, jestem za zawetowaniem reformy. Gdyby pan prezydent ją zawetował, byłby to dla mnie najpiękniejszy prezent. Dlaczego? Jako mama 6- i 5-klasistów jestem przerażona sposobem wprowadzania zmian, tym chaosem. Nie wiem, dlaczego za pół roku, czego miałyby się uczyć moje dzieci, z jakich książek, z kim, a nigdzie. Pani Marto, witam, halo. Dzień dobry, Marta Zagnieńska, Forum Rad Rodziców z Krakowa. Witam. Najpoważniejsze konsekwencje spotkają dzieci. Oczywiście pan Proksa występuje jako przedstawiciel związku zawodowego, w związku z tym mówi o etatach nauczycielskich, nie widzi bardzo poważnych konsekwencji, jakie dotkną dzieci. W Krakowie kumulacja roczników będzie skutkowała tym, że dla 5000 dzieci zabraknie miejsc w liceach ogólnokształcących. Nie jest prawdą, że ta kumulacja przejdzie przez licea i zniknie, ponieważ w 2022, 2023 kolejnych 2800 miejsc będzie brakowało. Więc ten problem kumulacji dotyczy wszystkich dzieci od pierwszej klasy, a w zasadzie od zerówki, obecnej zerówki, wszystkich uczniów szkół podstawowych. To będzie ogromny kryzys w naszym mieście. Inne problemy prawdopodobnie będą w małych gminach wiejskich, natomiast też to skrócenie okresu obowiązku szkolnego będzie skutkowało tym, że dzieci z małych miejscowości będą mniej zmotywowane do wyruszenia w świat, do szkół średnich, duże, do dużego miasta. Duże obawy ma piszący również do mnie ojciec 6-klasisty. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy w szkole średniej spotkają się 2 roczniki, jeden po szkole podstawowej, drugi po gimnazjum. To w zasadzie 2 poziomy rozwoju emocjonalnego. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof z tej strony. Wie pan co, powiem tak, zwolennicy tej reformy często argumentują w rozmowie, że da to znowu powrót tych szkół zawodowych. Tylko pytanie jest takie, szkoły zawodowe najczęściej powstają przy jakichś bardzo dużych przedsiębiorstwach, zakładach pracy. Na przykład w naszym rejonie tutaj Konin, gdzie mamy elektrownię, mamy kopalnię i tak dalej. No, tam są problemy na dzień dzisiejszy dość duże. No i w związku z tym myślę, że nie będzie naboru szkół zawodowych, zmieniając tą reformę na 8 klas. Ktoś argumentuje, że nie da się w tak krótkim czasie napisać dobrej podstawy, a w konsekwencji dobrych podręczników. Ucierpią na tym dzieci, najbardziej te z klas 6. Panie prezydencie, proszę nie podpisywać ustawy w obecnym kształcie, apeluje słuchacz. 24 minuty po południu. Krystyna Łybacka, minister edukacji narodowej i sportu w rządzie Leszka Millera. Z całą pewnością pan prezydent przed podpisaniem powinien bardzo mocno się zastanowić i zwrócić uwagę na skalę protestów ze strony rodziców, ze strony samorządów, ze strony nauczycieli, ponieważ jedną płaszczyzną są zmiany dotyczące samego systemu edukacji, ale drugą, niezwykle istotną, jest rewolucyjny pośpiech tych zmian. Żaden obszar nie znosi rewolucji, a szczególnie taki, który dotyczy żywych istot, jakimi są dzieci. Więc według mnie prezydent nie powinien podpisywać tych zmian. 25 minut po południu. Co na to pan Paweł? Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Wielki szacunek dla pana. Od lat pana słucham. I zacznę od kondolencji dla słuchaczy i dla całej redakcji programu trzeciego. A wracając do tematu, to powiem tak, pośpiech, który jest przy wprowadzaniu tej reformy, jest dla mnie czymś po prostu kompletnie niezrozumiałym. I ja obserwuję szkolnictwo od lat blisko 15, współpracując ze szkołami, jestem ciągłym gościem szkół. Mhm. Ilość inwestycji, które zostały poczynione zarówno dla szkół gimnazjalnych, jak i dla szkół podstawowych, ukierunkowanie profilu od przygotowania sal, poprzez szkolenia nauczycieli, na które poszły ogromne pieniądze, ponieważ mam małżonkę nauczyciela, to wiem coś w tym temacie, zostało po prostu w dużym stopniu zmarnotrawione, ponieważ przystosowanie tego wszystkiego na nowo do nowej reformy, która wchodzi w skandaliczny sposób, i to, co pan mówi z Solidarności, który był gościem, to on jest po prostu oderwany od jakiejś rzeczywistości. To jest taka tuba propagandowa pani minister. I badania, które przeprowadzają niezależne instytuty, wskazują kompletnie coś innego. Ja myślę, że pan gość, który będzie, wypunktuje te wszystkie wady. To już za chwilę, to już za kilka minut. Panie Pawle, pan Roman jeszcze. Panie Romanie, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Bardzo chciałbym, żeby pan prezydent zawetował tą ustawę, a wypowiadam się jako ojciec, którego czwórka dzieci przeszła przez gimnazja, a dwójka, mam nadzieję, przejdzie. Znaczy, nie traktujmy naszych dzieci jak malutkich dzieci. Czy on będzie w siódmej klasie, czy on będzie w pierwszej klasie gimnazjum. Naprawdę to już jest wiek, kiedy dziecko wiele rozumie. Gimnazjum, on w gimnazjum czuje się ważny. Mhm. Wszystko zależy nie od wszystko zależy od dyrekcji i od nauczycieli. A po drugie od nazewnictwa. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja proponuję takie dwa słowa, dwie opcje. Stabilność i odpowiedzialność. Troszkę mam prośbę, by pan ściszył radio, panie Michale, i to prośba do wszystkich dzwoniących do nas. Panie Michale, słucham. Ja powiem tak, mamy niestabilne prawo podatkowe, niestabilną edukację. Naprawdę, to jest troszeczkę niepoważne, jak od grubo ponad ćwierć wieku traktuje się nas zwykłych obywateli. Proponuję naprawdę bezwzględną opcję. Zwykłą stabilność i prawną, i edukacyjną. To jest bardzo ważne. Bo to jest start, to jest przyszłość po prostu nas wszystkich. Pan Piotr, panie Piotrze, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Proszę pana, ja jestem ojcem czwórki dzieci. Najstarszy już studiuje, czyli przeszedł przez gimnazjum. Średni jest w liceum i dwóch młodszych jest. Jeden jest w gimnazjum, drugi jest w podstawówce. Jest, tak się składa, że jestem też w Radzie Rodziców od kilku lat w gimnazjum. I wiem, w czym jest rzecz. Ta rewolucja mi się zupełnie nie podoba, burzy to generalnie wszystko, a najgorsze jest to, że nie bierze się nas, rodziców oraz uczniów pod uwagę w procesie tej reformy, która jest, kolokwialnie mówiąc, dziadowska. Ja uważam, że powinno się reformować, ale nie w ten sposób. I nie wierzę w to, że pan notariusz, inaczej długopis, pan prezydent, nie podpisze tej ustawy. A dziś pytanie... Niestety podpisze, bo taki dostanie rozkaz od pana z Żoliborza. A dziś pytanie, czy ustawę Prawo Oświatowe prezydent powinien zawetować. 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową, tam dzisiejszy sondaż. Elżbieta Piotrowska-Gromniak, prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji. uważam, że pan prezydent zdecydowanie ustawę oświatową powinien zawetować, bo ustawa jest w dalszym ciągu nieprzygotowana, nie wiemy czemu służy. Likwidacja gimnazjum bardzo uderza w jakość edukacji, dlatego jako koalicja Nie dla chaosu w szkole wielokrotnie występowaliśmy, zresztą w piśmie do prezydenta, o zawetowanie tej ustawy, bo nie podpisywanie jej. Wierzę, że prezydent, którego żona jest nauczycielem, również rozumie, że głos społeczny jest tutaj niezwykle ważny, niepokój rodziców jest ogromny, nikt nie wie, jaka jest przyszłość edukacyjna dla dzieci. To jest chyba najbardziej niebezpieczne, że rodzice po prostu nie wiedzą, co czeka ich dzieci. 29 minut po południu. Sławomir Broniarz jest moim gościem, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Liczy pan na weto prezydenta? Co pan przewiduje? Jeżeli byśmy obracali się w sferze faktów, konkretów i mówili rzeczywiście o kwestiach merytorycznych, to bez wątpienia moje oczekiwania wobec pana prezydenta byłyby uzasadnione. Natomiast jeżeli mamy mówić i mamy dyskutować o emocjach i o wątku politycznym pozbawionym merytorycznego uzasadnienia, no to tutaj moje oczekiwania są już zdecydowanie mniejsze, więcej pesymistyczne. Mniej optymistyczne. To, czego obawia się związek, to między innymi zwolnienia nauczycieli. Szacujecie, że pracę może stracić nawet 37 tysięcy nauczycieli. Tak się może stać z powodu likwidacji gimnazjum? Skąd wzięła się ta liczba? Do tego zaraz wrócę, ale nasze główne obawy nie dotyczą zwolnień, nasze główne obawy nauczycieli dotyczą tego potężnego chaosu, bałaganu, który niesie i dziać się będzie w sferze programów nauczania, treści edukacyjnych, organizacji tego procesu. Do tego wątku obiecuję, za chwilę wrócimy. Natomiast skąd się wzięły te liczby? Zacznijmy od tej skali, bo to jest potężna liczba, to jest jedna piąta nauczycieli w Polsce. No nie. Chyba się mówimy, to jest 1/3 nauczycieli gimnazjalnych, ale zwracamy uwagę na to, że... Można i tak szacować, tak. Nasze propozycje, czy inaczej, nasze pewna antycypacja nie wzięła się z powietrza, pod dużego palca, tylko wzięła się z listu minister edukacji narodowej do nauczycieli, którym to liście pani minister mówi, że ma pewne propozycje, pewne projekty dotyczące mniej więcej 2/3 stanu osobowego, ale już o 1/3 tych nauczycieli gimnazjalnych z umownej klasy trzeciej milczy. Zwracamy też uwagę na fakt, że ta reforma niesie za sobą zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego i ona w sposób bardzo bolesny dotknie także nauczycieli praktycznej nauki zawodu, tudzież administrację szkolną, obsługę szkolną i sygnał, który otrzymujemy od samorządów. A, tylko że może zawarte są listy, one potwierdzają te rozumiem, nasze ale może sukcesy. Ale może się też zdarzyć tak, że część nauczycieli, no z całym szacunkiem i sympatią, padnie ofiarą po prostu niżu demograficznego, prawda? Nie ulega wątpliwości, że niż jest to problemem, ale od polityków, a więc także od ministra edukacji narodowej mamy prawo oczekiwać pewnych rozwiązań makro, a nie generowania projektów czy sposobu rozwiązania, które będzie wzmagał ten niżowy, taki efekt, bardzo szkodliwy z punktu widzenia stanu osobowego nauczycieli stan rzeczy. Rozumiem, ale strony, pani minister zapowiada, że samorządy zagospodarują jednak nauczycieli bez zajęcia, że są miejsca, w których brakuje nauczycieli, okazuje się, i że ta skala tych zwolnień jest mocno przesadzona. Ale dlatego, że ja powiem tak, byłbym najbardziej szczęśliwym, gdyby akurat okazało się, że przewidywania związku nie sprawdzą się, dlatego że mamy świadomość, że ubytek takiego stanu liczbowego to jest także w dużej mierze ubytek członków związku. Natomiast jeżeli pani minister mówi, że przybędzie nam kilka tysięcy etatów, bądź też na przykładzie Płocka czy Częstochowy pokazuje, że rzekomo w tym mieście zwiększy się obsada, a protestują władze samorządowe tych miast, wręcz zarzucając błędy w liczeniu ministra edukacji, to ja zdecydowanie bardziej wierzę samorządom, bo to nie minister edukacji jest naszym pracodawcą, nawet nie samorząd, tylko szkoła i dyrektor szkoły musi uwzględniać przede wszystkim to wszystko, co się dzieje w sferze polityki edukacyjnej, ale pani minister pomija rzecz, albo nie chce wiedzieć o tym fakcie, że kilkadziesiąt tysięcy etatów nauczycielskich to są etaty wykonywane w niepełnym wymiarze czasu pracy, więc jeżeli padną do szkół podstawowych, przepraszam za to określenie, czy też wejdą do liceów klasy gimnazjalnej, gdyby ta reforma weszła w życie, to te zwiększone liczby oddziałów, czyli te klasy, będą służyły przede wszystkim wypełnieniu etatów nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Bo to się wiąże także z samą konstrukcją, na przykład systemu wynagradzania nauczycieli. Tegoroczni szóstoklasiści... Więc nie dajemy wiary temu, co mówi pani minister. Tegoroczni szóstoklasiści zamiast do gimnazjum pójdą do siódmej klasy. Jest taka obawa, bo niektórzy to podnoszą, że dzieci z klas 4-6 będą miały luki w wiedzy, po prostu ominą pewne tematy ze względu na zmianę podstaw programowych? Małe sprostowanie. To nie są tego rodzaju przypuszczenia, to jest stwierdzenie ministra edukacji narodowej, ile dobrze pamiętam, wyrażone na posiedzeniu komisji sejmowej. To pani minister zapewniła, że powiedziała, że nie jest w stanie zagwarantować, że treści wynikające z podstawy dla uczniów klas 4, 5, 6 będą w pełni zrealizowane. Ja jestem przekonany, że to stwierdzenie jest stwierdzeniem prawdziwym. Niestety nie da się przewidzieć konsekwencji wynikających z tego, jak będzie realizowana podstawa dla tych trzech klas. Ale sporo chyba zależy od samych nauczycieli. Nie ulega wątpliwości, ale nauczyciel jest także pracownikiem. Jeśli nauczyciel na przykład historii zorientuje się, że pewne całe działy, okresy historyczne zostały pominięte i nagle ma do czynienia z uczniem, który nie ma o czymś pojęcia, no to pewnie będzie się starał, aby tę wiedzę mu uzupełnić. Czyż nie? Tak, i chcę zwrócić do reformy ministra Handke. To, że ta reforma w 98 roku, 99 nie zawaliła się, było między innymi efektem także tytanicznego wysiłku tysięcy nauczycieli i samorządów. A po co w ogóle właśnie... kilka lat temu, pan to wspomina, zmienialiśmy te zasady, wprowadzaliśmy te gimnazja? Bo skąd to moje pytanie, wytłumaczę. Mianowicie czasem zastanawiam się, że nie rozmawiamy o sprawach ważnych, znaczy ważnych, ale jednak drugorzędnych. Czy nie jest istotniejsze, czego będziemy uczyli, jak i kto będzie uczył oraz na ile przygotowany do tej misji, trudnej misji jest nauczyciel? Dokładnie tak. Kiedy pan minister Handke wprowadzał swoją reformę, Związek Nauczycielstwa Polskiego był sceptyczny, zwracał bowiem uwagę na to, że najważniejsze są treści programowe i na to kładliśmy nacisk oraz kto będzie nas te dzieci uczył, biorąc pod uwagę fakt, że już w 98 roku widać było narastającą tendencję niżową, której punkt kulminacyjny był w roku 2002 i mówiliśmy wyraźnie, zmieńmy treści programowe, odchudźmy tą podstawę, nie wciskajmy w głowy dzieci tego rodzaju ilości wiedzy, która jest jakby ambicją każdego autora podstawy programowej, bo to jest przesada. My musimy dzisiaj na progu XXI wieku szukać innych rozwiązań oraz zastanówmy się nad kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. O tym mówiliśmy w roku 1997-98 i mówimy o tym także teraz. Na przełomie... Zwracaliśmy uwagę na to, że łatwiej będzie modyfikować jakość pracy szkoły, podnosząc kwalifikacje nauczycieli, doskonaląc tą grupę zawodową oraz zastanawiając się nad treściami programowymi. Jak dzisiaj, w XXI wieku, kiedy każde dziecko ma iPada, inne nowoczesne środki, a także audiowizualne, powiedzieć dziecku, że warto jest mówić o fizyce, pokazując mu doświadczenie z pocieraniem laski ebonitowej o sukno i pokazując ładunki elektrostatyczne. Pamiętam takie zajęcia z fizyki i były bardzo ciekawe. Na przełomie 2015-16 roku z różnych sondaży, nie wiem czy pan wie, wynikało, że zdecydowana większość Polaków, niektóre sondaże wskazywały nawet na 70%, że zdecydowana większość Polaków jest za likwidacją gimnazjów. Jak pan myśli, dlaczego? A dzisiaj, wie pan co, po pierwsze decydowało o tym sentyment, po drugie decydowały także względy medialne, dlatego że no jest rzeczą oczywistą, że wszelkie negatywne zjawiska, które spotykaliśmy w gimnazjum, aczkolwiek one miały charakter naprawdę jednostkowy. Były przypisywane całej reformie, medialnie. Tak? Były nośne medialnie i wszyscy uważali w dobrym tonie w ramach tego small talku było powiedzenie likwidujmy gimnazja, bo one są siedliskiem zła. Natomiast przeczą temu badania Instytutu Badań Edukacyjnych, przeczą temu badania OECD, które pokazują, że te negatywne zjawiska wychowawcze przenoszą się do roczników młodszych, a akurat rocznik 15-16-latków, jeżeli chodzi o Polskę, ma zdecydowanie mniejszy poziom agresji szkolnej, aniżeli chociażby średnia w krajach OECD. Więc tutaj wydaje się, że to jest kolejny przykład na to, że pani minister wie, że istnieją badania, wie, że istnieją analizy, ale poza samą wiedzę nie wychodzi, bo nie korzysta z tych badań. I to jest także element, o którym mówią rodzice. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. 21 minut pozostało do 13. Spotkamy się za kilka minut na antenie. Raz jeszcze. Dziś pytanie, drodzy Państwo, czy ustawę Prawo Oświatowe pan prezydent powinien zawetować? Czekam na Państwa komentarze. 7 trójek na początku 22. Like a heat-seeking missile, you got yourself a smile a mile wide. You're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Za 19 minut, godzina 13, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan Mirosław napisał, obowiązkowa nauka obecnie trwa 9 lat. Po reformie będzie 8. Dziwne, że nikt nie podnosi tego argumentu. Program trzeci, pan Marek. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry panu. Chciałem poruszyć trzy kwestie. Pierwszą to chciałem powiedzieć, że ci oponenci posługują się sloganami typu nieprzygotowana reforma, nie wiem skąd to wiedzą, pewnie czytają to w mediach. Po drugie chciałem powiedzieć, że panu Broniarzowi, który martwi się o podstawę programową, że przecież to jest związek lewicowy, a pan Broniarz jest politykiem, przecież jego zastępca jest trzykrotnym posłem SLD. A po trzecie chciałem powiedzieć, że co z tego wynika, że oni protestują nie przeciwko reformie, tylko generalnie przeciwko tej władzy, bo lewica jest oponentem tej władzy. Mm-hmm. Jeszcze trzecia rzecz. Jeżeli ktoś powie, że nie wzięto pod uwagę głosu rodziców, to chciałem powiedzieć, że wzięto, ponieważ od początku ludzie w Polsce, którzy brali udział w wyborach, wiedzieli, że PiS chce zlikwidować gimnazja. I pod jej decyzję o wyborze tej partii. Koniec, kropka. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pani Małgorzato, witam. Halo, dzień dobry. Witam, Małgorzato, pod Warszawy dosłownie. Tak. Także bardzo serdecznie witam w nowym roku. Ja jestem mamą obecnie szóstoklasisty. I myślę, że ani pan prezydent, ani żadna osoba, która macza w tej chwili, próbuje gmyrać i grzebać w oświacie naszej, mająca dziecko w szóstej bądź w pierwszej klasie gimnazjum, nie dotknęłaby tego, nie ruszyłaby tego. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza klasa liceum to będzie dla obecnych szóstoklasistów i obecnych pierwszogimnazjalistów, pierwszoklasistów w gimnazjum, to będzie koszmar, ponieważ dwa roczniki się spotkają, będzie rekrutacja dwóch roczników, to jest podwójna liczba uczniów, która będzie musiała być przyjęta. Ja już mam koszmary związane z tym, co za dwa lata czeka moją córkę. Już jej zapowiadam, że będzie startowała we wszystkich olimpiadach. Musi mieć czerwony pasek przez najbliższe dwa lata na świadectwie. Boże, jaka presja. No, ale wie pan co, ja się śmieję, oczywiście to ja nie wywieram presji na mojej córce, tylko po prostu dla mnie to jest koszmar już dzisiaj, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że podwójnej ilości uczniów żaden system nie wytrzyma. Szkoły, które są przeznaczone, klasy, które są przeznaczone dla 25 do 30 uczniów, uczniowie się będą musieli uczyć w systemie dwuzmianowym, bo ja sobie tego inaczej nie wyobrażam. Pan, a co powiedzą nauczyciele? Pan Bartosz napisał: głosowałem na PiS i pana prezydenta Dudę tylko z uwagi na deklarację likwidacji gimnazjów. Rezygnacja z tego to będzie policzek dla mnie jako wyborcy. Łukasz Ługowski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii KONT. Prezydent jest teraz w tym momencie dla nas, dla mojego środowiska, największą nadzieją, że zmiany przygotowywane na chybcika, przygotowywane tylko w celach, uważam, propagandowych, że te zmiany nie wejdą w życie. Wątpię, czy to się uda prezydentowi, bo on jest też w swoich własnych układach. Ja mam tutaj taki swój rodzaj apelu. Rzecz dotyczy tylko marginesu, ale ważnego marginesu. Otóż jeżeli człowiek, który jest w pierwszej klasie gimnazjum, nie zda do drugiej, to jest cofany do podstawówki. On ma świadectwo już skończenia podstawówki, ale jeszcze będzie w siódmej klasie podstawówki. Ale to jest małe piwo. Natomiast jak on nie zda za dwa lata, czyli jak będzie w trzeciej klasie gimnazjum, i nie zda. Trzecia klasa gimnazjum jest dziewiątym poziomem nauczania. I on już osiągnął ten dziewiąty poziom nauczania, ale nie ma dziewiątej klasy podstawówki w tym systemie wymyślonym przez panią minister. W związku z tym on, nie zdając w dziewiątej klasie, będzie cofany do klasy ósmej. W związku z tym traci dwa lata. Mało tego, jak mu się zdarzy, że dojdzie do klasy maturalnej i nie zda tej klasie maturalnej, to będzie powtarzał klasie trzeciej, bo to będzie trzecia klasa liceum, będzie powtarzał klasę trzecią, ale już nie w klasie maturalnej, tylko przedmaturalnej, bo matura będzie w czwartej klasie. I to jest straszliwa krzywda dla tego rocznika, który i tak będzie rocznikiem zdublowanym i tak będzie tłok w tym roczniku, jak będzie wchodził do gimnazjum. Postuluję, jeżeli już się niczego innego nie da zrobić, to przynajmniej niech będą klasy zbiorcze dla tych niezdaluchów. Niech będzie coś, co się nazywa w prawie vacatio legis. Wykończmy już te gimnazja, jeżeli musimy, chociaż ja nie bardzo wiem, dlaczego musimy wykończyć gimnazja. Niezdaluchy, ładne określenie. Pan Wojciech komentuje: prezydent nie powinien wetować tej ustawy. Nauczyciele popełnili błąd w sprawie oprotestowania reformy. Powinni wprost zakomunikować, że obawiają się o zwolnienia z pracy, jednocześnie podtrzymując potrzebę tej reformy. Mieliby wtedy poparcie tak zwanego społeczeństwa, a tak mamy szum informacyjny i sprzeczne komunikaty. Pan Jacek, krótko proszę. Panie Jacku, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja tylko chciałem nadmienić, że 80% nauczycieli w Polsce są wyedukowani w starym systemie, czyli 8 klas podstawówki, 4 lata ogólniaka i studia. Sądzę, że są mądrzy. Dlaczego nie pozwolą być temu pokoleniu i tym zmianom, żeby byli również mądrzy, tak jak i oni? Przecież to jest logiczne, że dzięki temu, tej edukacji, są tam, gdzie są i protestują, mają swoje zdanie i tak dalej. Dzięki właśnie staremu systemowi. Teraz to kształcimy tłuków samych. I tak nie będzie. Także mnie się wydaje, że oni nie chcą dopuścić do siebie. Co, na co pan Jerzy? Panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana. Panie Kubo, ja tym razem jako nauczyciel się włączę, bo nie słyszę głosu nauczycieli. Aha. A ja uczę w technikum od 30 ponad lat. Mhm. I przeżyłem reformę, kiedy nam skracano naukę, kiedy nam programy obcinano, kiedy nauczycieli zwalniano i wszystko było po cichu, było wszystko dobrze, nikt nie mówi, że jest źle, bo przecież mamy coś nowego. Mm-hmm. W tej chwili, kiedy chcemy wrócić do normalności, bo dla mnie nie jest normalne, że w pierwszej klasie technikum czy liceum kończymy cykl nauczania gimnazjum w przedmiotach w podstawie programowej, to nie jest to logiczne, nie ma to żadnego wytłumaczenia. Kiedy chcemy wrócić do tego, żeby zamknąć etapy edukacyjne, to jest wielki krzyk, że to jest źle. Nie, to jest bardzo dobrze. Uczniowie przyjdą po 8 latach i będą dłuższy okres w szkole średniej, kiedy będą mieli czas na aklimatyzację, kiedy będą mieli czas na to, żeby zafunkcjonować w tej szkole prawidłowo. I to będzie dla nich zyskiem. I będziemy przygotowywali do matury, będziemy przygotowywali do egzaminów zawodowych spokojnie, bez pośpiechu, bez wycinania niektórych partii materiałów, w tym są. A myślę, tak na zakończenie, tutaj poprę pana, który mówił, że te protesty to są typowo polityczne i żałuję, że w tej audycji słyszę tak mało nauczycieli, którzy uczą w szkołach średnich i widzą, że tak wygląda zrobiony program podstawy i rozszerzeń, kiedy część tematów w ogóle się tam nie znalazła, że to jest po prostu złe. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pani Joanna jeszcze z nami. Witam panią, halo? Pani Joanno, dzień dobry. Pozdrawiam z Poznania. Halo? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, odpowiadając od razu panu, który był przede mną, ja uczę w gimnazjum i w liceum i wydaje mi się, że ważne są dwie sprawy. Po pierwsze, powinniśmy każdą reformę, tym bardziej reformę edukacji, rozpoczynać od góry, a nie od dołu, czyli rozpoczynać od nauczycieli i od szkół wyższych. I dopiero jak nauczyciele będą rzeczywiście przygotowani do tego zawodu trudnego, wtedy zajmować się tym, co jest niżej, a nie odwrotnie. A druga rzecz jest taka, że widzę te dzieciaki na co dzień i naprawdę nie zauważyłam, żeby ich problem na przykład z zachowaniem czy z jakąś agresją wynikał tego, że chodzą do takiego, a nie innego typu szkoły. I tylko są na tym, a nie innym, rozumiem, etapie edukacji. Pan Jacek, panie Jacku, krótko proszę, halo? Ja krótko tylko. Dzień dobry. Panie profesorze, chciałbym tylko, żeby pan na koniec, jakby tam dał radę, czy kiedykolwiek, puścił pan bis takiej audycji, jak wprowadzaliśmy gimnazjum. Żebyśmy posłuchali powtórki z tej audycji. Tylko tyle. Pamiętam ten program, pani Ewa, jeszcze. Pani Ewo, witam, halo? Pani Ewo! Pozdrawiam. Halo, jestem. Pozdrawiam. Tak, teraz tak. Krótko proszę, pani Ewo, bo audycja nam się kończy. Okej, okay. No więc ja jestem mamą szóstoklasisty, więc bardzo mnie interesuje ten temat i u mnie jest problem innego typu. Syn trenuje od czwartego roku życia, uprawia sporty. Klasa sportowa, super pięknie, ładnie. Już zaplanowane gimnazjum sportowe, które mamy gdzieś tam poza rejonem i nagle co? Nagle o tym też na przykład nie pomyślą, a jest grono takich, prawda, jest klas, bo w ostatnich latach bardzo dużo tego powstało. I na przykład my w tej chwili mamy związane ręce. Nie wiemy, co będzie, jak będzie. Czy te siódme klasy będą kontynuowane? Z tego, co już na tą chwilę wiemy, nie. Dopiero za 2-3 lata znowu jakby te podstawówki będą na przykład klasami sportowymi profilowanymi. I co teraz? Tak? Gdzieś tam nam umyka, ten dzieciak straci na przykład 2 lata, jak nie lepiej, tak? No bo potem już jakby liceum, no to już jest troszeczkę inna bajka. Za tak? 10 minut 13. Wojciech Starzyński, prezes zarządu Fundacji Rodzice Szkole. W moim odczuciu i w opinii Fundacji Rodzice Szkole, którą reprezentuję, zdecydowanie ustawa powinna wejść w życie, czyli pan prezydent powinien ją podpisać. Jesteśmy przekonani, a uczestniczyliśmy w pracach nad ustawą. Uorganizowaliśmy również ostatnio kilkanaście konferencji regionalnych rad rodziców i w większości środowisk, przynajmniej środowisk rodzicielskich, jest pełna akceptacja dla tych rozwiązań, której dotyczy ustawa. Sądzę również, że ustawa jest ustawą dobrze napisaną w sensie takim konstrukcji prawnej. Ja zajmuję się tym od wielu lat, więc mówię o tym z pełną odpowiedzialnością za słowa. I sądzę również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jest dobrze przygotowane do wdrożenia tej ustawy w życie. To znaczy te zarzuty, które się pojawiały dotyczące podstaw programowych i programów, już są nieaktualne, ponieważ jeśli były nawet jakieś zawirowania nad tym, czy opóźnienia w tym obszarze, to one zostały nadrobione. Jednym słowem uważam, że skoro obóz rządzący podjął decyzję wynikającą również z jego deklaracji przedwyborczych, że będzie zmierzał w kierunku likwidacji gimnazjum, w kierunku szerokiej nowelizacji, a właściwie reformy systemu oświaty, to nie należy tego wstrzymywać. Ponownie na antenie pan Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty Związku Solidarność. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry i ponownie pan Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witamy. Dzień dobry. Na pytanie, czy ustawę Prawo Oświatowe prezydent powinien zawetować, 72% internautów trójkowych uważa, że tak, 28% uważa, że nie. Pan prezes Broniarz, nie ma pan takiego wrażenia, o tym pisał niedawno słuchacz do mnie, że de facto osłabiacie swój protest, łącząc sprzeciw wobec reformy z postulatem na przykład finansowym wyższych płac. Niektórzy pytają, to o co chodzi nauczycielom, o model polskiej szkoły czy o podwyżki i etaty? Zanim do tego chcę zwrócić uwagę, że po pierwsze mój przedmówca, bo pan Wojciech Starzyński, mam przekonanie, że reprezentuje sam siebie, bo w dniu wczorajszym właśnie przedstawicielki tego porozumienia, na które powołuje się pan Wojciech Starzyński, wyraźnie dystansowały się od jego stwierdzeń, mówiąc, że on ma tylko i wyłącznie swój indywidualny pogląd. Natomiast przypominam, że był także gorącym zwolennikiem gimnazjów, wtedy, kiedy pan minister Handke go zakładał. I Forum Rad Rodziców jest absolutnie za utrzymanie gimnazjów. Natomiast jeżeli mówimy o kwestiach finansowych, to zwracamy uwagę na to, że samorządy co roku dokładają przynajmniej 8 miliardów złotych do zadań, które są im przypisane, a na które nie otrzymują pieniędzy. w tym także około 4 miliardów złotych, to są zadania związane bezpośrednio z utrzymaniem między innymi wynagrodzeń nauczycielskich. Średnia dopłata samorządów do edukacji wynosi 23%, więc mówimy wyraźnie, że edukacja korzysta z budżetu samorządowego, stawiając jednostki samorządu jako organy prowadzące, czasami w sytuacji mało komfortowej, bo jest pytanie, czy dać na szkołę, czy na inne zadania komunalne, które leżą w kompetencjach samorządu. O tym wczoraj także mówił prezydent Lublina, prezydent Łodzi, czy przewodniczący Związku Gmin Wiejskich. Ryszard, więc mówiąc o nakładach, zwracamy uwagę przede wszystkim na ten element. Ryszard Proksa, jeżeli będzie taka sytuacja, że dojdzie do zwolnień nauczycieli w skali, o której mówi Związek, Solidarność przyłączy się do protestu w obronie miejsc pracy? Znaczy my nigdy nie wykluczamy możliwości protestu i zawsze podkreślamy, że dopóki są rozmowy i jest postęp w tych rozmowach i jakąś tam mamy satysfakcję z tego, że jednak rząd reaguje elastycznie, to tak, ale jeżeli drastycznie dojdzie do zagrożenia miejsc pracy i warunków pracy, nie wykluczamy możliwości strajku, to cały czas to podkreślamy. Sławomir Broniarz, Związek złoży wniosek o referendum w sprawie reformy, tak? Tak, jesteśmy na etapie przygotowywania tego. A jak zadamy pytanie? Od pytania sporo zależy. Kwestia pytań jest w tej chwili żywo dyskutowana. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie zapadała na bardzo szerokim forum. Mam nadzieję, że w nadchodzącym tygodniu to już zostanie całkowicie zamknięte, dlatego że organizatorem tego przedsięwzięcia poza związkiem jest także kilkanaście organizacji pozarządowych w ramach koalicji Nie dla Chaosu. Mm-hmm. Do tego dołączyły się także różnego rodzaju partie polityczne. Wczoraj Platforma poparła inicjatywę ZNP, Partia Razem, więc jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie, propozycje, ale chcielibyśmy, żeby to nie był tylko zmajoryzowany przez ZNP projekt, tylko żeby to była jak najszersza ogólnospołeczna kampania, bo ona ma jeden niezaprzeczalny walor dydaktyczny. Uzmysławia rodzicom, jak ważnym przedsięwzięciem w życiu każdego człowieka, każdego dziecka jest szkoła i ona nie może być poddana jakiejś bieżącej grze politycznej, tylko ma służyć rzeczywiście interesowi tego społeczeństwa, jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało. Tyle, że taki wniosek o referendum Sejm może odrzucić. A wiadomo, że w Polsce ta cała idea referendum chyba się słabo przyjęła. No tak, ale zakładamy, że nie zależy nam na tym, żebyśmy zebrali 500 000 podpisów, tylko chcielibyśmy, choćby wychodząc z sondażu trzeciego programu, żeby do tego przyłączyły się naprawdę wszystkie grupy interesariuszy, ale przede wszystkim ci, którzy wiedzą, na czym polega istota edukacji gimnazjalnej, na czym polega istota zwiększonego w wymiarze czasowym kształcenia ogólnego, o czym mówią naukowcy, na czym polega rola wykształcenia ogólnego dla życia i pewnej edukacji w przyszłości młodego człowieka, że nie chcemy tego zawężać tylko i wyłącznie do kwestii bycia gimnazjów na scenie edukacyjnej, czy też nie. Zwracamy uwagę na to, że szkoła jest najważniejszą dziedziną życia społecznego i ona będzie decydowała o przyszłości nas wszystkich. Westchnął głęboko pan Ryszard Proksa w jakiejś konkretnej sprawie? Tak, no bo to jest demagogia naszego kolegi związkowca, ponieważ dziwnym trafem połączył się z największymi przeciwnikami polskiej edukacji przez ostatnie lata, z przeciwnikami związków zawodowych, ze stowarzyszeniami, które są za prywatyzacją oświaty i nagle są to najwięksi propagatorzy i obrońcy edukacji. No więc współczuję, że tak nagły zwrot został dokonany i się okazało, że ci ludzie dbają o nasze dobro. Do tej pory 8 lat. Przypominam, że 20 razy byliśmy przeciwko tym ludziom na ulicy przez ostatnie 8 lat, a teraz to są najwięksi według prezesa przyjaciele oświaty. Mam bardzo duże wątpliwości co do tego stwierdzenia. Sławomir Broniarz na koniec. Zwracamy uwagę na to, że dzisiaj nie mówimy o związkach zawodowych, nie mówimy o polityce, mówimy o interesie ucznia, dziecka, szkoły i edukacji. No to nie jest polityka, panie prezesie. To nie jest polityka. Każdy głos i każdy element wsparcia w obronie przed tym chaosem, który dotknie nie polityków, nie posłów, nie ministra edukacji narodowej, tylko dotknie ucznia, nauczyciela, a konsekwencje tego poniosą samorządy, jest dla nas rzeczą bardzo istotną. Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ryszard Proksa, Związek Zawodowy Solidarność. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia, proszę państwa, usłyszymy się w poniedziałek. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Setki tysięcy ludzi na ulicach, ale nie protestują, świętują. Idą zgodnie za trzema mężczyznami w orientalnych strojach.